بہتر ہے جس چیز کے ساتھ دل لگا ہوا ہو اس چیز کے ساتھ دل لگا ہوا ہو اس چیز کے ساتھ